Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ahlak-ı Muhammediye inşallah. Yani Peygamber ahlakından inşallah örnekler. Bir halk, bir de hulk var. Halk bedenin yaratılış şekli. Hulk ondaki ahlak huy anlamına geliyor. Ne kadar canlı varlık varsa bundan her biri işindeki ahlak neyse, huy neyse ona göre şekillenmişlerdir. Bir kişi görmediği bir hayvanı gördüğü zamanlar dış görünüşüne bakar, kişi kararını verir. Yani bu zararsız diye insan kararını verir. İnsanların da iç alemi neyse dışına göre yaratılmıştır. Peygamberimizin ahlakına inşallah örneklerime çalışalım. Bizler tabii Peygamberimizi tanıyamayız muhteremdir. Önce bunu bilelim inşallah. Yani Peygamberimizi anlatmak haddimiz değil. Öyle makam değil ki Aleyhisselam Hazretleri, onu Allah-u Teala'dır aslında Peygamberimiz. Öyle bir makamı Peygamberimiz Hazretleri. Ancak işte sahabeden gelen böyle hadislerle bunlara bakalım inşallah konuya. Allah Teala buyuruyor bizlere Nun suresinde Bismillahirrahmanirrahim ve inneke le ala hulukun azim buyuruyor Allah. Ve inneke seni ya Muhammed'im Habibim le ala hulukun azim. Azim bir ahlak üzeresin buyuruyor. Azim, azameti büyük bir ahlak üzeresin. Yani Allah Teala ahlak-ı Muhammediye'yi burada övüyor, met ediyor. Allah-u Teala bunu övdüğüne göre demek ki bize tabi ne kalıyor geride. Sonra sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne ya Resulallah seni kim böyle ahlakına terbiye etti seni? O dönemdeki toplum Mekke halkı, putperestlerdi. Aşırı şarap içen, yani ahlakan çöküntü olan bir toplumdaydı. Tabii merak ediyorlar sonra gelenler, ya Resulallah, senin bu ahlakını nereden aldın yani? Annesi küçükken öldü, hiç babasını görmedi. Şöyle cevap Aleyhisselam Hazretleri, edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Rabbim edeple terbiye etti buyurdu. Ve Rabbim terbiyemi güzel yaptı buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 6 yaşındayken Medine'ye gitti annesine beraber. Dönüşünde annesi yolda hastalandı. Hazreti Amine Validemiz. Hastalandı. Artık yola devam edemeyecek. Yanında Ümmü Emen denen kadıncağız vardı. Aynen deve de bunda, Peygamberimiz de deve de. İki Amin Hatun Ümmü Emen'e, onların yanının carisiydi. Ben çok rahatsızlandım, yoluma devam edemeyeceğim buyurdu. Durdular. Deve aşken de Emin Hatun. İndiği gibi deveden hemen uzandığı yere sanki son nefesini verir ölür gibi halde oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 6 yaşında. Annesini öyle görünce üzerine kapı ağlama başladı. Anneciğim sen de mi ölüyorsun? Babamı hiç göremedi. Ağlama başladı. Annesi Hazreti Amine Hatun kendini toparladı, zorca oturabildi. Peygamber kucağına aldı, bir tabana sarıldı, ağladı. Şöyle dedi, yavrum her yaşayan ölür, her yeni eskirir. Ben de öleceğim. Ama sana doyamadım buyurdu. Ve ondan sonra artık son sözü bu oldu. Orada Mevla'ya kavuştu. Mekke ile Medine arasında çölde. O anda melekler ağlaşıyor melekler. Ya Rabbi, bu senin son peygamber olacak. Hatim-i Enbiya olacak. Annesini aldın bunu ya Rabbi. Hikmetin ne acaba diye. Buyurdu ki Rabbim, onun terbiyesini ben yapacağım öyle abi orada. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, edde beni Rabbi. Beni benim Rabbim terbiye etti, edeplendirdi. Tabiinden bir zat, Sa'd bin Hişam denen kişi, Hazreti Sa'd genç de kendisi, çok mücahitti. Yani hayatı hep cihata geçen kişi. Peygamberimizin ahlakına imreniyor çok. İmreniyor. Medine'ye geliyor, Hazreti Ayşe validemize. Peygamberimizi tabii en iyi bilen birisi de Hazreti Ayşe validemiz. En iyi bir ahlakını bilen. Çünkü bir erkek dışarıda iyi olabilir. Evindeki durum daha önemli. Evindeki durumu. Onun için eve geliyor, Ayşe annemize geliyor. Ayşe validemizin tek odası vardı. Evi bu yani ev dediğim. Tek odası vardı. Tek odası vardı. Ortaya bir perde çekerdi. Erkeğli zamanlar gelen erkek perde arkasından konuşurdu. Öyle konuşurdu. Sordu, ya Ayşe, Allah Teala methediyor Kur'an'da Resulü'nün ahlakını. Neydi onun ahlakı, nasıl ahlakı? Anlatır mısın bana? Şöyle dedi ona, eleyse takrar Kur'an'a, sen Kur'an okumuyor musun? Okuyorum. Kâne hulukul Kur'an'ı. Onun ahlakı Kur'an'dı dedi. Ahlakı Kur'an'dı. Peygamber tabi kime tabi olacak başka? Kime tabi olacak? Kitap mı okuyacak haşa tabi? Demek ki ahlak-ı Muhammediye, ahlakı direkt Kur'an'dan alıyor, ahlakını alıyor böylece. Onda Ayşe anamız Kur'an bazı okudu ona. Ahlakla ilgili okudu onları. Onun ahlakı Kur'an'dı. Buyurun. Şimdi inşallah bir iki adı şerif okuyacağım inşallah. Önce Peygamberimizin bir özelliği var Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamberimizin mucizeleri vardır, mucize. Muciz, insanları aciz bırakan demektir. Bir mucizeyi insan yaparlarsa o mucize olmaz o. Peygamberimizin mucizeleri de farklıydı. Mucize-i zatiye derler birine. Mucize-i zatiye. Peygamberimizin kendi varlığı, zatı mucize. Eli dokunsun, mucizedir. Hazreti Efendimizin gözü ağrıyordu. Hayber'de. Getir geldi. Peygamber'e şehadet parmağını tükür kaldı. Sürenin gözlerine hiçbir şey kalmadı. Yani Peygamberimizin bu mucize-i zatiye deniyor. Peygamber kendi zatının, bedeninin her şeyi bir mucizedir Peygamberimiz. Yani elini sürsün bir şeye, o da meğer şifa bekar diyor, onun elini yaratıyor. Bir de mucize-i harici deniyor. Mucize-i hariciye. Dıştaki olan mucize, gösteren mucizeler. Mesela bir gün bir müşrik geliyor. İnatçı muandit. İslam müşrik geliyor. Avucuna bir şey almış. Kapalı ama yumru sıkmış avucunu, bir şey var. Dedik ya Muhammed, sen peygamberimde iddia ediyormuşsun. Eğer peygambersen bil bakayım ne var benim avucumda. Peygamber bir bakayım ne var dedi. Peygamber gülümsedi. Dedi ki avucundakiler benim kim olduğunu sana söylesin der. Taş başla konuşmaya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye taşlamadı. Bu mucize-i hariciye. Peygamberimizin dıştaki etkisi. Mucize etkisi bunlar. Peygamberimizin şöyle bir özelliği, kâne yara billeyli hüz zulmeti. Hadis-i Beyhakar'ı okuyayım, hadis-i şerifi. Peygamberimiz gecede görürdü. Karanlıkta görür peygamber görürdü. Gecenin karanlığında peygamber görürdü. Kema yara bin nihari fil dav'i. gündüzün ışığında, öğle ışığında, güneşinde nasıl görüyorsa gece aynı öyle görürdü. İstiklal hava kapalı olsun, karanlık olsun, o da karanlık olsun, anne görürdü. Bir gece Hazreti Ayşe validemiz yağma yapacak oluyor. İğneyi alıyor. O anda kalkıp bir şey alması gerekiyor. İğneyi düşürüp kaybediyor odasında. Kandil yanıyor o zamanlar. Işığı az tabi geliyor. Hazreti Ayşe validemiz genç olduğu halde kandille iğneyi arıyor arıyor bulamıyor. Bekliyor Resulullah gelsin de o zaman bulurum diye. Peygamber şey gelince Peygamber Nur-u Muhammediye'den iğneyi görüyor muhtemelen. Bu da Peygamber bir mucize böylece. Peygamberimizin demek ki görüşü gece gündüz fark etmiyor. Yine adı şehri okuyorum işte Buhari'den. Okuyorum bunu da. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Ekîmü suhfeküm ve terasû. Peygamber bir gün mihraba geçiyor. Her zaman geçtiği gibi. Arkasından dönüp yani buyuruyor ki safları ikame ediniz. Düzgün yaptı saflarını. Ve sıkışınız. Fîni erâküm min verâyi zahri. Ben diyor namazdayken arkamı sizi görüyorum buyuruyor. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önünü nasıl görüyorsa arkasını aynı görüyordu. Aynı görüyordu ben şey. Bu da Peygamber mucize-i Muhammediye muhtemelen. Aynen görüyordu bence. Yani gece gündüz fark etmiyordu. Önü, arkası fark etmiyordu. Görüşte Peygamber. Peygamberimizin bir de bir sevdiği bir şeyden bahsetmişler burada. Tabii çok az ancak örnek verebileceğim. Yoksa bunlar yıllara sığmaz tabii bunlar da. Hadi cami sakralım hadis-i şerifi. Kâne yücibühü en nazarı ile hadreti vel mail cari. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki şeye bakmayı severdi bakın. Hep bunu yapma, çalışalım inşallah. Çalışalım inşallah. Biri yeşilliğe bakmayı severdi Peygamber'e bak. Yeşilliğe bakmayı severdi. Yeşilliğe bakmayı. Hatta sofra yeşillik olmasını ben severim. Sofra yeşillik olmasını sofrada. Yani sebze türü bir şey olmasını salatayı severim böyle. Bir de akarsuya bakmayı severdi. İki şey demek ki böyle. Akarsuya bakmayı severdi. Durgun suya değil ama. Denize değil ama. Demek ki denize bu özellik yok. Akarsuya bakmayı severdi. Bir de yeşilliğe bakmayı severdi Peygamber. İkisini severdi. Tabi bugün tıp da bunu kabulleniyor ki yani gözü dinlendiriyor. Eski insanların gözleri daha kuvvetliydi. Neden? O zaman mesafe uzaktı. Şimdi tabii şehirleşince, beton yığını olunca görüş kısaltıldı mesafesi. Gözler bunun için çabuk zayıflıyor muhtemelen mesafede. Demek ki uzağa bakmak, ormanlara bakmak, dağlara bakmak böyle kırlarda bu göz dinlendiriyor ve göz daha kuvvetliğini güçleniyor gözleri de. Hadis okuyor, İbn-i Mace okuyorum inşallah. İza meşa, meşa eshabu emamehu ve terekü zahri meraketi. Peygamberin bir özelliği şu bak muhteremler. İza meşa, meşa eshabu emamehu. Peygamber'e giderken eshabınla beraber onları önden yürütürdü. Arkamdan gelmeyin, sıkılıyorum der. Bakın ben bu Peygamber'in özelliği var bir muhterem. Yani arkadan gelsinler de önde ben gideyim. Peygamber bunu yapmıyor muhtemelen. Öyle buyuruyor Esra'nın buyuruyor. Esra'nın senden yürüyünüz. Arkamdan gelmeyiniz. Ben buna sıkılıyorum böyle böyle. Hazreti muhtemelen. Peygamberimiz Esra'nın musafaha yatar muhtemelen. El öptürmez. Musafaha yapar Hazreti yaptırırdı. Ve kimle musafaha yapıyorsa karşı yerini ayırmadan elini ayırmazdı muhtemelen. Böyle ayrı bir zikre var Peygamber'de böyle. Uhud Harbi'nde, Uhud Savaşı'nda, Uhud Savaşı İslam'da Peygamberimizin En zor gün oldu muhteremler. En zor gün oldu Uhud Savaşı'nda. İslam ordusu orada biraz Peygamber'i tam dinlemedi bazı kişiler, okçular yani. Ondan dolayı bir yenilgi oldu. Tam yenilgi değil ama Müslümanlar savaşı kazanmışken hiçbir an tersine döndü. Öyle hal oldu. Hep müşriklerin hedefi Resulullah Aleyhisselam Hazretleri tabi. Birin be ölünün müşrikin biri taş attı Peygamber'e. Taş attı. İri taş attı. Hızlı attı ve attı. Taş Peygamber'in dişini kırdı. Uhud Savaşı'nda. Peygamber'in dişi kırıldı. Yine Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin başında zırh vardı. Onun halkaları olurdu. Halkadan biri kırıldı. Atılan taşta halkadan biri kırıldı. Halka Peygamber'in yanına battı. Savaş tabi bittikten sonra Peygamber zırh çıkardı başından. Biberini çıkardı. Fakat halka kırılmış, içinden duruyor, yanağında duruyor. O zamanlar tabi öyle pensemesi yok kelpeden yani çekmek için. El tabi çekemiyor. Büyükmüş demek ki, nasıl oluyorsa bilmiyorum tabi. Sırının halkası, çıkamadılar. Hatta Ebu Ubeyde, aşırı beşereden, ilk Müslümanlardan, Ebu Ubeyde. Peygamber onu severdi, bu ümmetin emini bu derdi Peygamber kendisi böyle. Bu ümmeti emini güvenilirse bu derdi kendisi için böyle. Çok muhterem Zat-ı Şerif sahabe-i kiramdan. O, ya Resulallah, ben öndeşlerim çok kuvvetli, ben çıkarayım buyurdu. Öndeşleriyle tuttu, halkayı tuttu. O kadar çekmiş ki bakınız, nasıl batmış, o kadar çekmiş ki o halkayı çıkardı ama dişleri kırıldı bu öndeşleri kırıldı. Öndeşleri kırıldı böyle. O kadar zorlandı. Halka çıktı, fakat bu sefer kan için boşanma başladı. Kan boşanma başladı. Hem Peygamber Aleyhisselatı'na tuttu avucunu, kanı yerde damlamasın diye. Şöyle buyurdu. Eğer bir peygamberin kanı yere damlarsa, o kuvvet hem helak olur buyurdu. Helak olan buyurdu. Onların helak olmaması için önceki kavimler gibi peygamber elini tuttu, hem kanını siliyor, şey yapıyor. Dedi ki sahabeler, artık dayanamayan sahabeler tabii. Ya Resulallah, ne olur şunlara beddua et ya Resulallah. Allah senin bedduanı kabul eder. Allah bunu kabul eder. Helak olsun şunlar. Bak sana taş atılır ya Resulallah. Sana böyle atılır ya Resulallah. Böyle İslam düşmanları bunlar ya Resulallah. Bunlara beddua et. Sahabeler, galene geldiler sahabeler. Elden başa girmedi ellerinden. Bakın Peygamber'in cevabı. Müslim'de. Okuyorum bunu. Hadis Müslim yani bu şerif. İnnemâ bi'üstü rahmeten. Bak. Öyle bir anda Peygamber verdi cevabı bak. Öyle bir anda. Yani dişi kırıldı. Dişine kana geliyor ya. Yani. Zırhın halkası çıkarıldı. Kan geliyor. Kan boşanıyor. Sahabeler galeyanda yarısı lanet ediyorlar. Peygamber öyle bir anda Peygamber şu cevabı verdi. İnnemâ bi'üstü rahmeten. Ancak bir insanlara peygamber olarak, rahmet olarak gönderildi bakınız. Ve le'ubas le'anen. Allah beni lanet etmek için göndermedi. Böyle. Benim görevim lanet etmek değil kimseye. Beddua değil kimseye benim görevim. Benim görevim insan rahmet olmak, merhametçi olmak. Hakkı davet etmek buyurdu. Sonra peygamber şu duayı okudu bakın muhteremler. Şunu okudu, dua et peygamber. Hadis Buhari Müslim'de okudu duada. Allahümme ağfir li kavmi. Allah'ım benim şu kavmi affeyle. Mekkelileri. Fe'innehum la ya'lemune. Onlar çünkü bilmiyorlar ya Rabbi. Onlar benim hak peygamber olduğumu bilseler ya Rabbi. Onlar bu gerçeği görse bilseler yapmazlar ama. Ama bilemiyorlar ya Rabbi. Onlara affedi, dua etti bak muhteremler. Ta Mekke'den gelen müşrik ordusu, ta Uhud'a kadar geldiler. 70 orada şehit verdik Uhud'da. Hasan'da da başlarında. 70 şehit verdik orada. Resulü'nün amcası da orada şehit oldu. Halası oğlu şehit oldu. Yakınları şehit oldu. Peygamber böyle hakaret edildi, yaralandı. Peygamberimiz öyle bir durumda bakınız. Gazaba gelmedi. Öfkeye gelmedi. böyle nefsane bir hissine kapılmadı Peygamber Hazretleri. Öyle de böylece. Allahümme gafir li kavmi feynem la ya'lemun. Allah'ım affet şu kavmi. Affet onları ya Rabbi. Onlar bilmiyorlar. İşte adı cemaatimiz nedir bunlara bizlere bir örnek almamız gerekiyor adı cemaatimiz. Bir gün Hassan'ın kölesi bir adı Hassan'ın kölesi oğlunun fark etmiyor. Kölesi misafirde varmış gelmişler. Çorba getiriyor sofraya köle. Çorba getiriyor. Köle tabii çorba sıcak çorbaymış da çorbayı getirirken kölenin ayağı bir şeye takılıyor. Biz sendelerken çorba hastalığının kucağına dökülüyor. Yakıyor tabii üzerinde. Köle şimdi korkuyor. Köle tabii şimdi böyle. Şimdi hiç olmazsa bir kızar burada. Hiç olmazsa işte dikkat eder, bir şey der, azarlar yani bir şey diye. Bir korkuyor tabii. Hastanede biraz kızmış tabii o anda. Bir işine de elde olmadan o da insan tabii. Üzerine sıcak çorba dökülmüş, yağlı pastı. Bir kızar gibi oluyor. Bakın köle şunu okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel kâzımînel gâyza ayetini okuyor. Vel kâzımînel gâyza. Allah'ın müttefik kulları onunla öykünü tutarlar. Hazreti hemen kendine geliyor. Ayet-i kerim okununca, bakın, bu ilahi ayet, okun ayet okununca, onun etkisini, duygusal hatına giriyor, hasta geliyor. Hemen kendine geliyor. Kedam te gayz ediyor. Evet, öfkemi tuttun diyor. Köye devam ediyor. Vel afi anin nas. Onun insanı affederler. Affettim diyor. Allah Muhsin'in sever ayetini devam edince tam hürsün azatsın diyor. Sen zaten hürsün, serbestsin diyor. Demek ki öfkeli zamanda da öbür zamana da işte ben şöyle yaparım, böyle yaparım demek ki dememek bize bu örnek burada muhtemelen. Bilhassa kişi kızdığı zamanlar karşıkine ve o anda da gücü yetiyor. Yani bağırabilir, çağırabilir, her şeyi yapabilir. Hele kişi makam mevki sahibi, karşıki eline gelmiş artık esir gibi her şeyi kişi yapabilir, kılmış nefsi adına kılmışsa, eğer kişi o anda nefsine hakim olup da öfkesini yutarsa, Allah kulun mahşerde günahını affedip bağışlamadan böylece. Allah ondan razı oluyor böylece. Demek ki inşallah ahlak-ı Muhammed'in birisi bu muhteremler, en dar zamanımızda da, kızdığımız zamanda da, elimizden de her şey gelebilir güçlüyüz de, öyle zamanda demek ki öfkeyi yutma çalışmamız gerekiyor inşallah. Bir gün uzaktan bir sahaben biri Medine'ye geliyor. Daha doğrusu Medine'ye gelince sahabe oluyor. O zaman şöyle bir şey vardı aziz cemaatimiz. Peygamberimizin Medine'de iken bazı uzak kabileden heyetler gelirdi. Heyetler gelirdi. Onlar Peygamberle görüşürlerdi. İmana geldiğin buna giderlerdi toplumlarına, onu iman davet ederlerdi. Peygamberimize görüşenler iman ederek, bunlar sahibi oluyor bu şekilde. Fakat peygamberi görmemiş de, peygamberi göreni görmüş, onlara tabi'in deniyor bunlara. Arada çok ama çok fark var mıdır? Çok fark var. İşte böyle bir tabi'in biri, ben de Medine'ye gideyim, ben de Resul-i Kibre'yi göreyim diye aşağı gelmektedir. Aşağı gelmiş, Medine'ye geldi, Peygamber'i gördü. Ne oldu görünce? Gördüğü anda sahibi oldu. Peki ne oldu sahibi olunca? Onu o bilir, biz bilemiyoruz muhteremler. Ruhsal hali, manevi hali, feyzi, ruhsal zevkleri, makamları muazzam bir haller değişti o anda, bir anda. Bir anda muazzam değişir kişi. O kişi şöyle diyor Peygamberimize, ya Resulallah, ben uzaktan geldim, her zaman buraya gelemem ya Resulallah, bana öyle bir tavsiyede bulun ki, onu yapayım, yaşayayım da, ben de bir adam olayım yani, maneviyatta. Peygamberimiz herkese başka cevap verdi. Farklı cevap verdi böyle. Peygamber baktı onun durumuna baktı. Onun durumuna baktı. O ne gerek? Onu söyledi Peygamberimiz. Onu şöyle buyurdu. Tek kelime La taldob. Öfkelenme, kızma sakın. Bu kadar. O kişiye bu az geldi. Kızma dedi. O kadar tek kelime o bayağı bir tavsiye bekledi. Durdu biraz. Dedi ki Ya Resulallah evsini biraz daha bana daha biraz daha tavsiye bulun Ya Resulallah. Peygamber baktı ona aynı şeyi La taldob. Sakın kızma, öfkelenme. Kişi durdu biraz. Yine az geliyor bana. Ya Resulallah evsini Ya Resulallah daha bir vasite bulun bana. Aynı şeyi tekrar söyledi. La taldob deyince kişi o zamanın gazabı ne olduğunu anlayabildi. Yani gazap nedir? İnsan nedir? Kişi bunu o zaman onun fikrini anlayabildi muhtemelenler. Yani gazap insan dışında olan bir güç. Ama insanı etkileyen bir güç ama. Muhtemelenler. İnsan başka. İnsan ruh. Melek gibi. Nur ruh aslında. Gazap nedir? Nefsin sıfatı. Bedensel sıfat. Yani gıdadan gelen bir sıfattır gazap. Dışımızda olan bir şeydir bu. İnsan elinde olmadan bazen kızabiliyor. Elimiz olmaymış nedir bu? Elde değil demek, yani benden başka demek, farklı bir şey demek anlamına geliyor muhtemelen. Gazap başka bir şey demek. İşte o gazaba yenilmeme, ona yenilmeme, gazaba yenilmeme muhtemelen, bunun farkına varma. İşte o kişi o anda gazabın olduğunu anlayabildi. Baktı ki, kendi başka, gazap yani bir duygu başka. Neden ben duyguya yenileyim, mağlup olayım? Kişi bunun farkına varabilir muhtemelen. Ya Resulallah, yekfir, yeter bana bu derse ben. Dururken Peygamber Aleyhisselam otururken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir Yahudi'nin kölesi olan bir kız, genç kız. Daha çok gençmiş, küçükken kız çocuğuymuş. Ağlayarak gidiyor bir tarafa doğru. Peygamber gördü bunu, çağırdı. Gel bakalım ya ben buraya gel bakalım. Ne oldu kızım, niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun, ne var? Ya Resulallah, ben filan Yahudi'nin kölesiyim, caresiyim onun. Bana bir dirhem verdi. Bir dirhem, o zaman para dirhemi. O zaman paralar dirhem mi dinardı. Gümüşe dirhem, altına dinar derlerdi. Ya Resulallah, efendim olan Yahudi bana bir dirhem, yani bir lira verdi. Yarısına bir şişe al, yarısına yağ al dedi bana. Ama çabuk gel dedi bana. Ben de yarısına şişe aldım, yarısına yağ aldım. Çabuk gel dedi, geç kalsam döveceğini biliyorum dedi. Dövüyor çünkü dedi böyle. Koşarak giderken de ayağım kaydı, düştüm, şişe kırıldı, yağ aktı yere. Şimdi eve gidiyorum ama çok ama çok beni döver, ezer şimdi beni. O kadar döver beni şimdi. Onun için alayım arası yolda. Peygamber şöyle baktı yanına. Peygamber o anda cebinde tek bir dirhem varmış bak. Resulullah'ın tek bir dirhem varmış. O kadar varmış. Al kılmış şunu. Ağlamazsın. Gitsen gene şişi al, ya al, götür bunları. Hemen kız aldı bunu. Koştu yine çarşıya. Şişi almış, ya almış. Koşarak gidiyor ama gene ağlıyor kız ama. Peygamber bak kızım niye ağlıyorsun gene? Ya Resulallah. Evet şunu aldım ama işte geç kaldım biraz. Şimdi gene dövecek beni o. Öyle dövüyor gene beni. Kucak ağlıyor korkmuş öyle. Peygamber dedi kızım ağlama. Ben seninle beraber geleceğim. Ben senin adına o Yahudi'yi yalvaracağım. Seni dövdürmem ben. Gel kızım bakalım. Kız da bu sefer rahatladı. Geldiler. Peygamberleri kapıya vurdular. Yahudi çıktı. Baktı Peygamber kapısında. Yahudi'nin kapısında Peygamber'i görünce. Dedi kıza ne oldu hayrola? Peygamber hemen lafı aşağıdı. Aldı üzerine sözü. Dedi ki bak sen bu kıza böyle bir para vermişsin. Bunu böyle durum başına gelmiş. Ben buna parayı verdim. Bunları aldı. Ne olur benim hatırım için. Bu kıza bağırma çağırma deme. Olmaz mı peygamberine böyle? Rica et peygamberine. Yalvardı peygamberine böyle şey. Yahudi şöyle bir durdu. Dedi ki ya Muhammed dedi. Sen öyle bir insansın ki ya Muhammed dedi. Binler kişi senin uğruna can verirler şu anda. Sahabelerin. binler kişi sen onu can verirler. Sen böyle bir insansın. Böyle bir köle kızın peşinden takılıp bırakarak gelmiştin sen ya Muhammed. Sen hak peygambersin ya. Sen hak peygambersin ya Muhammed. İçeri gel ya Resulallah böyle. İçeri imana geleceğim ben dedi. Ne olur ya Resulallah içeri gel. Peygamber içeri girdi Aleyhisselam Hazretleri. Oturdu tabi oraya. Dedi ki Yahudi, ya Resulallah ben İslam'a bana talim et. Müslüman olacağım ben. Sen hak peygambersin. Peygamber dedi ki tut elinden. Peygamberimiz imana gelenlerin tutar elini tutardı. Erkekse. Tutar elinden. Öyle şey getirirdi böyle. İki elini alır. Alır. İki elini alır orada ellerine. Peygamberimiz buna biat deniyor buna. Dedi ki söyle bakalım. Kul söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yahudi bunu söyledi tabi orada. Nasıl söyledi ama? Peygamberimizle birlikte. Tam ondaki olan hal, hava, feyiz. Bilemiyoruz zaten. Maneviyat böyle. Mesela bizler günümüzde bir evliyanın türbesine gideriz gezmeye de bazen ondan bir tat feyiz oluyoruz. Evliyanın türbesine mi vardır? Peygamber'e güneşse evliya bir mum muhtemelen. Güneş nerede? Tabi mum nerede? Bu Yahudi'de Peygamberimizin mübarek eli. Peygamberimizin eli bilhassa buradan dolaşayım yani yaksıyor eline de. Böyle imana gelen Yahudi tabi hallendi, tatlı haller aldı. Dedi ki ya Resulallah ben bu kızı dedi şu anda azat edeyim, azat edeyim. Hür yapayım kızı paşa ben. Peygamber sen bilirsin peki dedi. Dedi kıza yavrum hakikaten bana dedi. Ben seni çok dövdüm, seni hakaret ettim. O zaman ben Yahudi'ydim, yanlış yoldaydım. Artık hür, özgürsün, azatsın benden dedi. Kıza bir de 400 dirhem de bahşiş verdi. Yine bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birkaç tane eshabıyla beraber gezme çıkıyor Medine dışına. Medine'nin dışında Ensar'dan, Medine yerlisinden bir kişi. Develeri varmış, bir tane de oğlak varmış, yani keçi. Var mı yanında, o tutuyormuş onları. Bu kişi Medine dışında çölde Resulullah eshabını görünce, tabi kendi sahabelerden, çok duygulandı peygamberi görünce orada. Peygamber tabi adı cemaatimiz, yani ağzını almaya yakıştıramıyoruz yani ağzımıza muhtemelen. O kadar yüce ki, o kadar yüce peygamber muhtemelen. Öyle yüce peygamber muhtemelen böyle. Mesela nasıl olsa rüyamızda görebilsek muhtemelen. Rüyamızda görebilsek peygamber muhtemelen. Ki insan günlerce onun esne kalır işte bakın. Rüyada görmenin bile. Rüya şuna benzer aslında. Mesela bir insan rüyasında güzel yemekler görür. Sevdiği yemekleri görür. Yer de icabında. Uyandığımı bakın bir şey kalmaz ama. Onda biter ama. Fakat bir de ruhsal rüya var. Hak rüya, gerçek rüya var. Böylece. Bunların başında peygamber rüyada görmek yoktur. O hak rüyadır böyle. Kim rüya peygamberi görürse o haktır, gerçek rüyadır. Haktır, gerçektir. Böyle. Şimdi bu tabi ensar olan kişi de Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ni böyle karşısına birden görünce o kadar duygulanıyor. Yani cennet aşan bir hayat, zevk onların için. Resulullah'a beraber olma onların için. Dedi ki peygamberimize, ya Resulallah, bana benim bir tane oğlan var dedi. Yani keşi yavrusu. İzin ver ya Resulallah, hem burada keselim bunu burada, hem bunu burada bir kebap yapalım, pişirelim burada da ikram edeyim bunu orada. Çevirme yapalım bunu bu şekilde. Peygamberimiz tabi kırma hatırını, peki olur dedi. Dedi ki şimdi o mal sahibi, ya Resulallah, ben de kesmesini beceremiyorum ben. Yani hayvan kesemiyorum ben dedi. Biri çıktı, ben keserim dedi. Öbürü ben de yüzerim. Tulum yapıyoruz onlar böyle. İçlerine bir şey koyuyorlar. Ben de bu tulum yüzerim, çıkarım bundan dedi. Dedi ki sahibi de, ben de pişiririm. Yani burada kızartırım onu burada. Peygamber dedi ki, ben de odun taşıyayım getireyim size. Ben de odun taşıyayım size getireyim size, odun taşıyayım. Dedi ki şimdi öbürlere, aman ya Resulallah, sen lütfen otur sen Resulallah, dinlen burada, onu taşıyalım. Sen peygamber otur sen burada. Bir şey buydu muhteremde. Bir kişi kendisini insandan da imtiyazlı farklı görürse, Allah kişiyi sevmez buydu muhterem. Yani bir insan peygamber bile olsa, kendisini insandan daha farklı, üstün meclisi görürse, Allah kişiyi sevmez buydu muhterem. Peygamber gitti, çölde dolaşma başladı. Odun toplama başladı. Topla kucağı aldı. Buna getiriyor oraya, atacaklar. Pişirir tabağına. Bir de adı cemaatimiz Hendek Savaşı'ndan önce Hendekler kazılırken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem peygamber hem devletin başı. İnsanların her şeyi hastalığı ona gider. Derdi ona gider peygamber kardeşi. İnsanların her işi, her şey insanların. Her şey insanların. 10.000 kişi Mekke'den geldi, haber geldi Medine-i Münevvere'ye. Ebu Süfyan'ın başkanlığında. 10.000 kişi güç geliyor. 10.000 kişi, düşünün ki her biri deveye biniyor bunlar muhtemelen bakın. Düşünün bir de yedek develeri de var. Eşya taş develeri de var bunlar. Yani 10.000 küsürden dev fazla deve. Çölde. Koca develer geliyorlar. O zaman işi görmeyen bir güç. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın muhteremler eğer bir konuda Allah'ın indirdiği ayet-i kerim yoksa o konuda Peygamberimiz kendi kendine bir şey yapmazdı. Hesabını toplardı. Müşavere. Görüşme, danışma yapardı Peygamberimiz. Tek hesabını topladı. Hesabım bak Ebu Süfyan başkanlığında 10 kişilik büyük bir güç Medine'ye doğru geliyor. Ona göre nasıl bir savaş taktiği uyguladım? Nasıl bir savaş taktiği uygulamalara karşı? Kim üstlüğü kim öderken? Hadi Selman-ı Farisi Hazretleri vardı. Selman-ı Farslı yani İranlı aslında kendisi. Ateşperestli babası. O kaçtı maaşı Medine'ye geldi kendisi. Dedi ki Hazreti Selman Ya Resulallah dedi. Ya Resulallah bizim de ülkemize dedi bir şehre, kasabaya düşman geldi zamanlar eğer düşman çok güçlü kuvvetliyse hendek kazarlardı bizim orada insanlar dedi. Hendek kazarlardı. Düşman hendek geçemezdi buraya. Buna savunma yaparlardı. Hendek kazılıyor. Topa bir tarafa atılıyor. Düşman hendek içine geçemiyor. Yani develi atla geçemiyor oradan. Yeğen geçme kalkışlarında okla vuruyor, taşla vuruluyordu. En şehir savunma bu şekilde böylece. Peygamber bunu beğendi bu görüşü. Dedi ki hesabım dedi. Selman'ın görüşü güzel. Bakın muhtemelen. Bir Resulullah peygamber muhtemelen. Hayır benim olacak yok. Benlik hiç yok. Böylece. Yok böylece. Ne dedi? Selman'ın görüşü en güzel. Hendek kazalım hemen. Hendek kazalım hemencik. Onlar kişi ayrıldı. Onlar kişi grup oldu. Her gruba 40 zira. Aşağı 20 metre ediyor. Yani zira aslında baş parmağın ucundan dişe kadar kısım zira deniyor buna. Deniyor. Her 10 kişilik gruba 40'ar zira ölçülü. Peygamberimiz kendi eliyle bir denek aldı. Hem de peygamber kendi çizdi, iki tarafını çizdi. Baştan başa iki tarafını çizdi. Peygamber ölçtü, böldü onları. Her 10 kişiye 40 lira çalışacaklar bunlar şu arada. Peygamberimiz ne yaptı bak muhteremler orada şimdi Peygamber Hazretleri? O zaman Arapların bir usulü varmış. Yalnız bu gibi ağır işlerde küreleri çalışırlarmış o zamanki Araplar. Onlar olmuş öyle genel adetler onların böyle şey. Yalnız küreleri çalışırlarmış. Köle sahipleri oturup bakarlarmış onlara. Şimdi tabii yine onlar eski alışkanlık olarak işte kölelerine, şunlara, bunlara iş buyurdular. Çalışacak bunlar. Peygamber ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Elini aldı, kazmayı aldı, kazmayı. Hemen daldı kazmaya. Peygamber kazmaya. Aman ya Resulallah, otur ya Resulallah. Hayır dedi. Ben de şimdi Allah'ın kuluyum ben de şimdi. Ben de şimdi Allah'ın kuluyum cezalıyım. Ve hendek adına başladılar bunlar. Hadis Selman çok güçlüymüş, kuvvetliymiş kendisi. Hatta onu kapışlar diğerleri de. Yarası onu bize ver derdi Hazreti Selman'a. Çok güçlü kuvvetliymiş kendisi. Tabi bir gruba düştü. Hazreti Selman'ın bulunduğu grubun kazdığı yer ortasından bir sert kaya çıktı. Sert kaya, taş yani, kaya çıktı böyle. Ama sert mi sertmiş. Hazreti Selman, diğerleri nöbeteşi olarak o gün neyse ellerini artık balyozları kazma neyse ona vuruyorlar, vuruyorlar. Ama kayadan bir zerre koparamıyorlar bile. O kadar sert. Tam da ortasına gelmiş. Bazıları dediler ki biz eller bunu uğraşmayalım. Zaman kaybediyoruz, düşman geliyor. Aynı genişte az bir yerden alalım dediler bazıları. Dedi ki Hazreti Selman olmaz. Resulullah kendi çizdi bunu eliyle çizdi. Beni gönderin, ben gideyim, haber vereyim ona. Git dediler. Hazreti Selman geldi, ya Resulallah tam ortada kaya çıktı. Bunu parçalayayım, ne yapayım ya Resulallah? Yer değiştirelim al bir şey. Peygamber şöyle buyurdu, bekleyin ben oraya geleyim bakayım. Peygamber bulunduğu yerden bıraktı, oraya geldi. Al deline kazmayı, indi hendek içerisine. Peygamber Bismillah dedi, bir defa vurdu, bir ateş çıktı. Ateş çıktı ama etrafı aydınlattı, alev ise aydınlattı etrafını ve kaya biraz çatladı. Peygamberimiz Yemen'e doğru baktı, Allahu Ekber dedi, tekbir aldı. Hep tabi Eshab-ı Kiram tekbir aldılar. Peygamber tekrar kazma elini aldı. Yine besmele şerifi çekti, yine vurdu, yine ateş çıktı, alev. Aydınlattı etrafını. Peygamber Aleyhisselam o anda Şam'a doğru döndü, Suriye'ye doğru döndü. O tarafa doğru döndü. Allah-u Ekber dedi Peygamber'e. Tekrar vurdu, üçüncüsünde kaya tam paramparça oldu. Yani kaya tam paramparça oldu, tuz buz oldu kaya. Peygamber Medayin'e döndü. Medayin, o İran'ın baş yeriydi. Döndü, Allah-u Ekber dedi. Sorular peygamber, ya Resulallah, ilk vuruşunda Yemen'e doğru döndün, Allah-u Ekber dedin. Sonra Şam'a, Medine'ye döndü. Niye bu hikmeti bu? Şöyle buyurdu, ilk vurduğumda Allah-u Teala bana Yemen'in Sana şehrinin baş yeriydi o zaman. Rabbim bana Sana'nın köşelerini gösterdi. Sana şehrini gösterdi. Öyle mi geldi? Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki bana Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, sana müjde. Yakında burası sizin olacak. Yakında olacak burası. Yakında hem de olacak burası. O anda peygamber bir Mekkeli'yle savaşamıyor daha o güç durumda. Bir kabile devleti. Evet devlet kuruldu ama bir şehir devleti, bir kabile devletiniz daha böyle. Kurulma aşaması daha devlet daha. Yemen o zaman büyük devlet Yemen o zaman. Kaç tane şehri var Yemen'in. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam geldi bana müjde verdi. Yarısı yakında ümmetin burası gelecek. Senin olacak burası. İkinci de Şam bana göründü. Şam bana göründü. Yine Cebrail Aleyhisselam bana müjde verdi. Ümmetin senden sonra burayı alacaklar buyurdu. Onu peygamber görmeyecek muhtemelen. Üçüncü Rabbim bana Medani gösterdi. İran başına gösteriyor. Bu da yine ben olacak buyurdu muhtemelen. Tabi oldu bunlar. Hep oldu az zaman muhtemelen. Hep oldu bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri için adı cemaatimiz bazı ulema-i muhakkikin derler. Ulema-i muhakkikin işin incelini araştıran, işin perde arkasını araştıranlara ulema-i muhakkikin derler. Bunlar şimdi şöyle diyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Uhud'da neden acaba beddua etmedi onlara diyorlar şimdi böyle. Etmedi diyorlar. Şimdi tabii şu gece ortaya çıkıyor. O anda peygambere karşı savaşçıların çok imana geldiler sonradan baktılar. Uhud'da başkomutan Süfyan'dı, Ebu Süfyan'dı. Ebu Süfyan'dı. Hazreti Muaviye'nin babası. Ebu Süfyan başkomutandı. O da imana geldi. Mekke'nin fethi gelişinde baktılar. İslam'a çok çalıştı ondan sonra. Yine o savaşta iki komutan vardı. Amr bin As, Halid bin Velid, sağ sol cenah komutanları, Es Halid bin Velid. Yani sayı 10 kişi yaralanmış. Öyle kişiymiş kendisi. O da Uhud Savaşı'nda peygamber karşısında. Henüz savaşta peygamber karşısında henüz savaşta yine böyle. Oraya da geldiler karşısında. Ama bakın aziz cemaatimiz Halid bin imana gelişti şimdi. Yani ben çok duygulandırıyorum mesele de. Buraya tekrar dönmüş olalım buraya. Hendek Savaşı dönüşünde Halid bin Velid tabi Mekke'ye döndü. Artık bütün kadınlar onu defle karşılıyorlar Halid bin Velid'i. Öyle zeka, güç, cesaret, tank gibi kılıç yüzü saldırılmış, öyle kişiymiş kendisi. Mekke mükerrem nereye gitsin? Hep kadınlar def çalıp onun için kaside okumuşlar. Metin övülüyormuş kendisine böyle. Yani yıldızlayan para döneminde, öyle dönemde kendisi. Hudeybiye bir anlaşmasından sonra, ondan sonra içine bir duygu geldi. Kalbin Velid'in. Zorlayan yok. Tehdit yok, korkutma yok, bir şey yok. Hem de yıldızın en para döneminde, öyle döneminde Mekke mükerremede gezinirken şöyle bir tapınak putlarına baktı. Çok putları vardı şekille. Putlar yani heykeller anlamına geliyor. Onlara bakındı. Neydi bunlar zamanında? Filankaya da taştı bunlar. Bunları kimisinin kendileri, bazısının babaları oradan getirirler. Nasıl getirirler? Deveye bağlayıp sürükle getirirler taşları. Sürük getirirler. Sonra işlerinde aldılar çekici, işte keskiyi. Onlar oydular, onlara bir şekil verdiler, dikti ona bir yere, onlar her şey ilahi Rabbi olanlar bu sefer. Ona tapınıyorlar şimdi bunlar. Halid bin Velid oturuyor bir kenara, onlara bakıyor. Bunların geçmişi belli, filan kayada taştı bunlar. Bunlar o kayada taşken, bunun üzerine insan oturdular. Devamımızı işlediler, çabalarımızı işledir çabalarımız üzerine. İlah olur mu bunlar? Olamaz. Ben niye bunlar için savaşıyorum peygambere karşı yapamadım? İşte böyle geldi. Ben niye bunların uğruna şehit olayım? Ben niye peygambere karşı geleyim ben dedi. İşim duygu geldi. Hemen kararını verdi. Ben de Medine'ye gideyim. Resulullah'tan af dileyim. Ona kadar çok savaştım. Af dileyim. Ve onun yanında dedi. Allah için bu dine çalışacağım bundan sonra dedi. Aklına geldi. Bir arkadaş bulayım dedi. Ve gideyim dedi böyle. Bir müşrikin birini gördü, ona durumunu söyledi. Yok ben dedi, putları değişmem ben dedi. İlahı değişmem ben dedi. Oradan Hazreti Amr bin As Hazretleri. Ona söyledi durumunu. Dedi ki, hali dedi, iyi düşünmüş dedi. Ben de fikirdeyim dedi. Onunla beraber oldum. Osman bin Talha diye bir kişi. O da bunlara katıldı. Medine'ye geldi bunlar. Medine'ye geldi bunlar. Halid bin Velid'in bilhassa Medine'ye tabi gelişi sahabe-i kiramda çok bir coşku oldu. Öyle kişiymiş kendisi, yapısı öyleymiş, savaşçıymış kendisi böyle. Bir de komutan, idareci yönü var, yönü var kendisinin. Sahabe bir coşku oldu sahabelerde. Meşide geldi. Peygamberimizi daha karşıdan görünce, halbuki peygamberi tanıyor tabi. Mekke'de beraber yaşadılar, büyüdüler. Ama o zaman başka göze görüyordu. Öyle görüyordu. İşi duyguya değişince meclis kapıdan girdi. Peygamber'i karşıdan görünce kendi hakim olamadı. Hakim olamadı kendisi. Böyle. Yani diz bağı kesildi. Kendine geçti artık böyle. Ağlara geldi, üç beraber geldiler. Ya Resulallah, biz iman edeceğiz ben işte. Peygamber tabi tuttu ellerinden. Üçünü ayrı ayrı. Kerem'i getirir, üçünü beraber getirirler orada. Peygamber şöyle buyurdu Halid Halid'e. Halid, ente Seyfullah. Sen Allah'ın kılıcısın buyurdu. Ente Seyfullah. Sen Allah'ın kılıcısın. O kılıç Topkapı Müzesi'nde duruyor muhtemelen. İstanbul Topkapı Müzesi'nde. Orada o kılıç. Orada duruyor o kılıç. Sen Allah'ın kılıcısın. Allah'ın çektiği kılıçsın müşriklere karşı buyurdu. Ve Hazreti Halid ilk olarak Mut'a savaşına gitti. İlk olarak Mut'a savaşına gitti kendisi. Mut'a savaşına giderken Muhtemelen savaş ilk olarak Arapların, Müslümanların Roma'ya karşı bir savaşı. Onların için o zamanlar o bir efsane bir güç Roma onlara göre. Bizans İmparatorluğu dünyanın süper gücü, bir efsane bir güç. 3000 kişi çıktı Medine'de. 3000 kişi. Hazreti Cafer bin Tayyar. O başkomutan. Peygamber'e kılıcı verdi, sancağı verdi. Cafer, sen orada emirsin. 3000 kişi. Peygamberimiz bazı savaşa kendi gitmezdi. Sahabine gönderirdi. Onların başlarına bir emir tayin ederdi. Bir kişi emir tayin ederdi. Öyle gönderirdi. Fakat bu defa durum farklı oldu şimdi durum böyle. Peygamber şuna buyurdu. Cafer, al sancağı, emir sensin. Eğer sen şehit olursan, sancağı Zeyd aslında dedi. Zeyd bin Harise. Anladaki sahabeler, demek bu savaş çetin olacak, Cafer şehit olacak anladılar şimdi. Peygamber durdu, döndü Zeyd'e. Ya Zeyd, sen de şehit olursan, sancağı Abdullah bin Revvah alacak, alsın dedi. Anladık o da şehit olacak şimdi. Abdullah bin Revvah döndü, sen de şehit olursan, ondan sonra döndü sahabelerine, öbürlerine, artık siz birine karar verin, birini siz seçtiniz başladı buyurdular böyle. Öyle bir şekilde böylece. Üç andaki şehit olacaklar. Geldiler Mute, Ürdün'de şu anda Mute'nin bulunduğu yer, Ürdün toprakları içerisinde, sınır içerisinde geldiler. Roma ordusu 100.000 kişi baktılar. 100.000 kişi. O zamanlar bilekle savaşılıyor ama. Yani teknoloji yok o zamanlar. Böyle silah, bomba, şu bu yok bence. O zamanlar sayı mühim, insan mühim vardı. Bile savaşta onlar oluyor. 100.000 kişi. 3.000 kişi bunlar. 3.000 kişi bunlar. Tabii savaşa girildi. Önce Hazreti Cafer'in bir eli kesildi, sağ eli kesildi. Bilekten kesildi ama. El kesildi, kan tabi boşanıyor. Sancağı su önüne aldı. Yani savaşı bırakmıyorum yaralı demeler. Kan akıyor oradan, konu boşanıyor. Devamlı Allah-u Ekber tekbir alıyor, hücum veriyor. Bir kılıç daha geldi düşman tarafından, sol elde kesildi. Omuzdan kesildi. Bu da ağzından sancağı kaptı. Ağzından kaptı. Yine deve üzerinde, ordu üzerinde yine hücuma devam ediyorlar. İki konuda mı tabii boşanıyor kanlar. Biraz sonra bir kılıç geldi, boynundan gitti. Tabi ondan şey olacakmış o. Bu tabi peygamberimizden malum, peygamberimizden tabi malum bu durum. O şehit olara da hemen Zeyd zaten yanı başında bekliyor onu. Biliyor şehit olacağını çünkü. Sıra kendisine gelecek, şehitlik sıra gelecek. Hadi Zeyd hemen kılıcı aldı. Zeyd de yeni evlenmişti muhtemelen efendim. Yeni evlenmişti. Mekke'de bir hanım gelmişti. Müslüman olarak gelmişti. O hanımın da güzeli diler destanmış. Öyle kadınmış böyle. O kadar güzel bir kadınmış böyle. Akıllı, görüşü, yaşantı her şeyleriyle üstün bir kişiymiş. Mekke'ye gelince bütün sahabeler kadını evlenmek istediler. Dul tabi kadın geliyor Mekke'ye. Peygamber dedi ki Zeyd alacak bunu dedi. Bakınız. Zeyd alacak bunu buyurdu. Zeyd de daha yeni evlenmişti. Evlenmişti. Sıra kendisi tabi geliyor. O da tabi savaşa girdi. O da şehit oldu. O anda Peygamberimiz Medine'de mescitte o anda Peygamber. Savaş oluyor. Peygamber Medine mescitte. Etraf sahabeleri var. Peygamberimiz konuşmadığı zamanlar sahabını kenara bırakırlar peygamberimizi. Peygamberimiz konuşmuyor böyle dalgın duruyorsa karışmada bir şey var. Orada dururlar o şekilde. Baktı sahabeler peygamber başı önünde eğik, gözleri kapalı, öyle durgun bir halde. Ha, kimse konuşmuyor da çiğ yok mescitte bekliyorlar. Peygamber açtı gözünü. Eshabım Cafer'in bir kolu kesildi. Onu haber anında. Öbür solunla şeyini al, sancağı alabiliyordu. Yine kapadı gözünü. Biraz sonra Cafer'in sol kolu kesildi. Ağzını sancağı. Biraz haber tekrar verdi. Cafer şehit oldu. Şehit oldu. Bir şey baktı. Baktı. Allah Teala Cafer ilk konu ilk kanat verdi. Bakın dedi melekler arasında gidip uçuyor. Cennete gidiyor. Şimdi maddi olarak yani bedensel yapıya bakınca feci bölümü görünüyor. Yani bir kol kopuyor, kesiliyor. Öbür kol kesiliyor, baş kesiliyor. Harpmen yere düşüyor tabii. Develer çiğniyorlar, atlar çiğniyorlar. Paramparça oluyor, toz toprak oluyor. Görünüşte feci bölüm görünüyor. Ama öyle değil muhtemelen. Değil muhtemelen. Ruh ayrı muhtemelen. Ruh ayrı muhtemelen. Şimdi mesela bir kişinin dünyada, Allah korusun hepimiz inşallah, kolu şöyle kesilse kişinin. Olur ya. Zaten kesmesi gerekiyor kolun bazen. Tıbben kesmesi gerekiyor kolun. Kol kesildi. Bu kesilen kol ne yapılır? Tabii evde cam mekanı kalmaz. Kokar çünkü, sürür çünkü. Leş olacak mı? Ne olur kesilen kol? Götürüp mezar çukuruna gömülür. Bu kolunu bir çukura gömen kişi 3-5 lira gidip mezar o çukura bakarsa ne görür? Bütün karınca toplanmışlar, böcekler kolunu yiyorlar. Bakın derler. Yani kişi bir hafta sonra mezara girsin, yani mezar değil çukura girsin, açsın baksın koluna baksın kişi. Bakar, kol duruyor orada böyle. Ama tüyler dökülmüş, deri dökülmüş, etlerinde yiyorlar, hayaçlarda yiyorlar böyle. Kişi ona bakar böylece. Şimdi bakın muhterem cemaatimiz. Bir kişi kesilen kola nasıl bakıyorsa ruh da aynı böyle bedenine bakıyor. Öyle bakıyor böylece. Hiç fark etmez. Ruh ayrı. Öyle feci gibi görünüyor ve diye muhterem böylece. Şehit ona bakınız. Peygamber buyurdu. Allah Teala Cafer ilk koluna iki ip kanat verdi onun bedenine. O da ismi Tayyar oldu işte. Tayyar uçucu. Eskiden Tayyar denirdi uçağa. Tayyara denirdi eskiden denirdi. Cafer Tayyar. Uçan Tayyar alıp kaldı. Alıyor melekler ruhunu. Hemen cennete gidiyor muhtemelen. Zeyd de şehit oldu. Şimdi Hazreti Abdullah bin Revva'ya sıra geldi muhtemelenler. Eline sancı aldı. Bir anda şeytan vesvese verdi o anda bakın. Şeytan onu vesvese verdi. Dedi ki şeytan bunu abla işte gönlüne. Bak ne güzel hanımım var. Onda çok genç bir güzel hanımı varmış. Çok hanımı severmiş hanımında. Bak ne güzel genç hanımım var. Sen şimdi burada şehit oldun mu? Hanımı kim acık hanımını alacak? Bir de çok şeyde bir hurmalığı varmış kendisinin. İçinde soğuk su kuyusu varmış. Bak Abdullah, bir de hurmalığın var bak. O kim bilir kime kalacak? Yani yazık sana. Boşun burada ölme. Diye. Ve gelince ey melun diye şeytana şey bak. Ya melun. Sen bana bunu veriyorsun ama beni peygamber bunun için buraya gönderdi. Allah'ım ben şehit olma geldim buraya. Arkadaşlar düştün onlar. Arkadaşlar bana şeytan böyle bir size verdi. Bunu şeytan bunu size biliyorum. Şahit olunuz. Hanım üç tane boşadım şu anda diyor böyle. Anı çıkıyor ben haber diyor. O aracın aldığına vakfettim diyor. O da benim yok. Böyle. Benim bir şeyim kalmadı diyor. Savaşa giriyor. O da şehit oldu arada. Bunun üzerine o da şehit olunca şimdi kim şimdi komutan olacak, emir olacak? Peygamber belirlemedi. Neden? Halbuki daha yeni Müslüman da Halbuki daha. Yeni Müslüman daha şimdi var. Bunun üzerine biri sancağı kapmış. Sancı Halbuki verdi, o sancağı verdi. Halbuki günü tabi savaştılar. Dedi ki Halit, siz işte seçiminiz işte emir olarak, komutan olarak. Hepsi ittifakla onu karar verdi. Sen dediler, komutan ol dediler. Akşam olunca, hava kararınca savaş kendini durdu artık gözü görmeyince. Savaş durdu. Bakın Halit'in savaştaki şu taktiğine bakın muhtemelen şimdi. Bak ne yaptı şimdi. Arkadaşlar dedi. Rumlar 100.000 kişi. Yani bu savaşla kesmekle bitmez bunlar böyle. Biz de bu taktiği değiştirelim. Yani böyle bir meydan varsa bu iş olmaz. Böyle bir taktik bulmamız gerekiyor. Kazanmışım bu savaşı. Peki ne yapalım dediler. Dediler. Şöyle karar verdi. Şimdi üçte birini gece karanlığında ayırdı. Siz de karşıya gidin bakalım dedi bana gece dedi. Sakin, yavaş yavaş gidin böyle dedi. Sabah olup da dedi, güneş çıkınca savaş kızıştığı anda tepeden gelin dedi ama. Düzen gelmeyin ama. Dedi. Düzen gelmeyin. Tepe varmış, tepeye çıkın, tepeden gelin. Tam tepeye zirveye yaklaşınca tekbir getirme başladı. Tekbire başlayın dedi. Şimdi sabah oldu tabii. Halbuki Hazretleri ordusunu tam toplardı. Dedi ki arkadaşlar dedi, düşman baskın biz yapalım baskın önce. Önce bir baskı yapalım düşmana. Savaşınca biz girelim savaşa. Hızlı girelim savaşa. Hızlı savaşa girdi bunlar. Baktı Rum ordusu, Allah Allah bunlar azdı bunlar, bu kadar hızlı girdi bunlar. Bir panik gibi olur Rum ordusu şimdiden böyle saldırmasıyla beraber. Biraz sonra baktı bir ses geliyor. Allahu Ekber, Allah nasıl tekbir ama çöl inliyor. İniyor çöl. Baklar tepeden bunlara yardım kuvvetleri geliyor bunlara. Eğer düz gelse az olur görünecek, karşıda görünecek, ucu bucu görünecek. Ama tepeden görünmüyor. Yani tepede çıkan kısım görünüyor, arkası görünmüyor. Arkası bunun çok uzantılar şimdi bunlar. Zannettiler. Arkadan bunlar tekbire gelirken Roma orasının morali bozuldu. Bir paniğe girişti bunlar, kaçma başlamaktan. Bozgun oldu yani, bozgun oldu bunlar böyle. Hazretlerim biraz daha takip et onları. Arkayı bırakalım burada dedi böyle. Ona yeni güç gelir onlara dedi. Sonra işte iş değişebilir. Yani bu şekilde bir kişi muhtemelen bence. İran'ı fetheden, Şam'ı fetheden hepten Fatih kendisiydi. Yalnız ölüm halinde yatağında ağlama başlamış. Humus'ta. Türbesi oldu Humus'ta şu anda. Suriye'de yani böyle. Yani Türkiye'den girişince Halep ama sonra Humus geliyor. Şam'a yakın kalıyor orada. Humus'ta. Cami var. Caminin bahçesinde türbesi orada. Humus'ta orada. Humus'ta yerleşti son zamanlarına kendisi. Hastalandı. Yatağında oturdu. Ziyaretine gelirler. Kendisi çok tabii sevinir kendisinin. Ağlama başladı yatağında. Ay ağrısı da. Öleceğini biliyor. Ölüm bekliyor anda. Ağlama başladı. Dedi ya Halit sen niye ağlıyorsun be? Niye korkuyorsun sen be ya? Sen Allah'ın kılıcısın sen. Ömrün savaşta geçti. Niye ölümle korkuyorsun? Şu ölümle korkuyorsun? Arkadaşlar, ölümden korkmuyorum ben dedi. Ama kadınlar gibi yatakta öleceğim. Onun için onu ağlıyorum ben de böyle. O kadar isteyen de savaşta öleyim. Ama ölemedim ben bu dönemler. Ona bir şeyin daha söyleyeyim. Menkıbesi muhteremler. İranlılara savaşırken İran komutanı, ordunun komutanı çok kılıç kullanan kişiymiş. O işin dünya çapında bir özel kişiymiş kendisi. Şöyle yaptı. Ortaya çıktı. Dedi ki bana Halbim'e karşı bir gelsene dedi. O da ben yekil savaşçıya bakayım dedi. O zaman öyle bir kural vardı. İran'ın tabi komutanı attan aşağı indi. Halbim beni bel bekliyor. Halbim Melit o hemen çıktı. Tabi öyle kılıcı. O da ortaya çıktı. Başta bunlar için savaş yapacak. Kılıç savaş. İkisi yekil yekil başladılar. Halbim bakıyor ki karşıdaki de çok çetin ama diyor şimdi kendi kendine. Yani kılıç da onu yenemeyecek Halbim. Onu anlıyor kendisi böyle. Kılıç savaşında öyle vurmamış devamı da bir darbe yapmış, öbür darbe yaparmış böyle. Biri bir darbe yapıyormuş, onu karşılıyor, kılıcına karşılıyor, kalkana karşılıyor. Sıra buna geliyor. Bu darbe yapıyor. O yapıyor. Hayli bakıyor, bak kafası çalışıyor muhtemelen böyle. Kafası çalışıyor. Bakıyor, kılıçla bu işi başaramayacak. Şimdi o İranlı komutan buna bir darbe indiriyor. Bundan darbe ettiği, yani bu kılıcını kaldırıyor. Hemen attı. Onu kucaklayıp kaldırıp yere attı komutanı. Kucaklayıp kaldırıp yere attı bu sefer. Yani atın yanına tabi hemen kılıcını aldı. Üzerine göğsüne bastı. Başına kesti orada böyle şey. Yani bu şekilde hemen savaşta çok taktikler bulan bir kişiymiş kendisi. Allah razı olsun. Şimdi bir de acaba Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bakınız. Hayatta neyi kaldı arkasından şöyle. Bir son olarak ona şey bakalım inşallah. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor. Kadı Ayşe. Resulü Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz vefat ettiği zamanlar buyuruyor. Ve diruhu merunetün inde Yahudiyyin. Bak muhtemelen. Peygamber vefat ettiği zamanlar Peygamberimizin zırhı bir Yahudi tüccarında zihin olarak Peygamber savaş dünyadan gitti bakın teyemler. Fisan min şeirin. Peygamber niye anda boşlandı, rehin verdi sırrını? 30 sağ ölçü arpa almış borca Yahudi'den. Yani peygamber evinde bir lokma kurabiye kalmamıştır. Tabi aile efradı var tabi. Aç kalacaklar bunlar. Bakın muhteremler. Peygamber Hatemül Enbiya. İslam devletinden başkanı onda. Hem devlet başkanı kendisi. Bakın, öyleyken peygamber gidiyor Aleyhisselam Hazretleri Yahudi'ye gidiyor. Ondan 30 ölçek, 30 ölçek arpa istiyor ondan böyle. O da ne istiyor tabii? Rehin istiyor. Ya kefil ya rehin diyor. Yahudi tabii var. Peygamber diyor ki ben sana şimdi kefil kimseye getiremem ama zırhını onu getireyim sana rehin olarak. Peki diyor. Yani zırh daha kıymetliymiş. Zırhını Yahudi'ye rehin veriyor. Ondan arpa ödücü arpa alıyor. Alıyor. Onun sırtına getiriyor. Bakın muhtemelen. Yani peygamberimizin özelliğe bakın muhtemelenler. Peygamberimiz bir yere gittiği zamanlar meclise, yani otururken sahabeler, peygamber gittiği zamanlar, ilk tabi bir müddet sahaya kalktı sahabeler. Peygamber şöyle buyuruyor peygamberimiz. Eshabım, oturun, ayağa kalkmayın. Bu ayağa kalkma, insana ayağa kalkma, bu acem işi buyurdu. Yani Farslar işi buyurdu. Peygamberimiz bir yere gittiği zamanlar, eve bir yere gittiği zamanlar, evde kim varsa yalnız hane sahibi kalkar, kapıyı açar, karşılardı. Diğer sahabeler kimseye kılmaya otururlardı böyle şey. Peygamberimiz bir meclise girdiği zamanlar nerede başlardı oraya otururdu bak muhtemelen şey. Özel bir oturmazdı böyle şey. Bazen yabancılar geliyor Medine-i Münevvere'ye, peygamberi arıyorlar. Nerede? Peygamberin evinde. Oraya geliyorlardı, içeri girip bakıyorlar. Ama herkes aynı tipte, herkes aynı oturuyorlar. Ya yani farklı bir görüntü yok. Sorulardı. Kim? Resulullah kim? Muhammed kim? Hazret, gösterir bu şey. Bakın peygamber şey muhtemelen. Yani girdiği zaman eshabı ayağa kaldırmazdı böyle. Hem oraya otururdu Hazretleri. Peygamberimiz acaba neden Yahudi'den aldı bunu? Niye almadı başlasında şimdi muhtemelen acaba? Tabi bunda inceliyorum tabi bunlar bu şekilde. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gidip de eshabının birinden, tabi eshabının zenginlere işlerine vardı, ondan esinseydi ne yapardı? Ama yarası yolda değil mi? Sana canımı kurban edeyim yarası yolda derdi. Kendi yüklerini getirirdi. İşte almazdı. Ne yaptı Peygamber'e bakınız? Yahudi'ye gitti. Yahudi'ye gitti. Yahudi'ye gitti. Ödünç istedi. Ya kefil ya rehin dedi. Kefil bize getiremem dedi. Rehin dedim. Zırhını götürür muhteremler. Ne aldı? Böyle koltuk kanepe değil muhterem. Taksit onlar değil muhterem. Hatta zeytin, peynir, çorba, mercime değil muhterem. Onu da değil muhterem. Kur arpa ekmeği, arpa. Onu da değil ama. Ellerine çekilecek evde, çekilecek. Yalnız aç kalındığı için, ev aç kalındığı için yanında çay yok mu bakmamda? Şeker yok yanında, zeytin, yumurta yok yanında. Yanında bir şey yok. Yalnız arpa, un da değil. Arpa aldı, sırtına. Evine getirdi bunları. Ya Ayşe koydu. Peygamber odasında bir duvarında iki tane böyle şey kazı çakılmıştı. Üzerine bir tahta vardı, raf yani. Oraya koydu bazı şeyleri, yiyeceklerini. Dolabı yoktu o zamanlar. Oraya koydu. Peygamber vefattan sonra Hazreti Bekir eve geliyor, kız olmuş Ayşe validemiz. Eve geldi bir gün, onun dikkatini çekmiş Hazreti Bekir'in. Kızım Ayşe, Resulullah'ın zırhı vardı. Nerede o zırh? O zaman söyledi. Baba, Resulullah ona falan Yahudi'den arpa aldı da oraya rehin verdi baba oraya. Kızım niye bana söylemedin şimdiye kadar? Resulullah tembih etti, söylemedi zaten ya Resulullah. Tembih etti bana. Ama artık şimdi dünyadan geçti, soruyorsun, söyleyeyim. Filan Yahudi rehin o. Hemen Hazreti Bey'e gitti Yahudi'ye. Ne kadar bunu arpanın şehri şu kadar, al paranı bakamadı. Zırhı aldı muhteremler. Aldı zırhı oradan. Hazreti Ayşe Hanım'ı anlatıyor muhteremler. Şöyle buyuruyor. Peygamberimizden sonra oradan alırım bir avuç arpa alırdım. Ellerime çekip ekmeği yapıp yerdim. Fakat hiç arpa eksilmiyordu ama. Hep arpa duruyor, aynı arpa duruyor. Eksilmiyordu. Çok zaman gibi geçti. Merak ettim bir gün diyor. Şunu bir ölçeyim bakayım, tasla ölçeyim bakayım diyor. Kaç tasla bu? Bakayım ne kalacak? Neyi bitmiyor bu? Merak ettim diyor. Ölçtüm diyor. Ondan sonra çabuk tükendi. Ondan sonra tükendi. Ondan sonra böyle. Eğer ölçmeseydim diyor, belki bu iş bitmeyecek. Bitmez bu evi. İşte muhtemelen cemaatimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne tabi çok hatırlamamız gerekiyor muhteremler. İçten bulunduğumuz ay, şu ay Rebiülevvel ayı muhteremler. Rebiülevvel ayı. Bu ayın 12. bağlayan gece, yani bu sene Cuma günü akşamı Peygamberimizin doğum günü az cemaatimiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum gelisi diye Aleyhisselam doğum günü kesin değil muhteremler. Çünkü gizli doğurdu Aleyhisselam kendisine. Tam kesin değil. Bir hoca tabi kabul etmişti Hristiyanlar. Hazreti İsa'nın doğum gelisi diye, yılbaşı diye, 1 Ocak diye aylarca insanlar bir heyecan oldu muhteremler. Artık bütün sistemeleri, şunları, bunları, Noel babaları, oyuncakları, şunları, hediyeler, şunları, bunları, şunları, bunları muhteremler. Peygamber'in doğum gelisi çok ama çok sönük işi muhtemelen bakar. Yani bu sene olarak birkaç gün kaldı muhtemelen. Aslında bu ay Peygamber ayıdır, Rebiülevvel ayı böyle. Peygamber'in doğumu da bu ayda oldu, ölümü bu ayda oldu, hicreti bu ayda oldu Peygamber'in. Bu ay Peygamber ayı, Rebiülevvel ayı. Nisan değil ama. O Hristiyanların takımı o. Yani İslam'a göre Peygamber'in doğumu bu aydadır. İnşallah aziz cemaatimiz Peygamberimize karşı biraz daha hürmetli olalım muhtemelen. Saygı olalım muhtemelen. Yani Peygamberimizi biraz analım. Evimizi anılsın. İsmi şerifi geçsin. Peygamberimiz sahibi şeyi getirelim muhtemelen. Getirmişler böylece. Yani bu geceleri kutlayalım, mübarek edelim bunları. İnşallah İslam'ın bir simgesi bunlar muhtemelen. İslam'ın bir çağlanışı olacak bunlar böylece. Peygamber sevgisi. Allah hepiniz razı olsun. Lillahi Fatiha. Thank you.